кровотеча посилилася, а в самого руки трусяться. Очі живота не бачать, дитинка загинула, от і вирішив ти її нам підсунути. Такий собі подаруночок з Африки. Ну і жук ти, Курченко, ну і жук. Не кровить, каже. Знає, що з кровотечею хвора нетранспортабельна. Хитрий чорт. Отак, лаючись, Степан Михайлович мив руки, і згодом вони з Софією стали за операційний стіл. Дитинка справді була нежива. Софія витягла безживне синє тільце, віддала його медсестрі. На душі було гидко. І від того, що хоч жінку і врятували, але дитинку втратили, і від того, що під руку її весь час заглядав Курченко, тому нитки плуталися, і вона сама собі видавалася незграбою. Операція закінчилася. Курченко запросив їх за святковий стіл, заставлений пляшками і стравами, почасти принесеними з лікарняної їдальні, почасти з дому. «Сідайте до столу, дорогі гості. Новий рік сьогодні. Пригощайтеся, чим Бог послав. Сам їж, ти заслужив. Ходімо, Софія Андріївна». І Степан Михайлович, і Софія були чомусь голодні, як хорти. Тому старий джентльмен запросив свою юну даму до ресторану, який щойно відкрився після новорічної ночі. Вони пообідали і подалися додому. Скільки ж мудрості, лікарського чуття, такту у цього чоловіка. Як мало я ще знаю. Та тут, напевно, не лише знання, але й величезний досвід, вміння розбиратися в людях. Як добре, що така людина трапилася мені на початку моєї лікарської дороги. От у кого вчитися і вчитися, думала Софія в машині. Розділ 16. Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Усякі хитромудрі випадки посипалися на голову Софії, немов з мішка. Чергування були важкими. Одного разу після такої ночі Софія заснула просто в Арсеновій машині, хоч нетерпляче чекала цієї такої жаданої зустрічі. Маленька, ти геть стомлена. Я б ніколи не дозволив своїй дружині чергувати ночами. Та й робота у тебе не жіноча. А яку роботу ти вважаєш жіночою? Таку, щоб жінка могла реалізувати себе як особистість. Цікаву, але посильну для неї, щоб не вимагала безсонних ночей, надмірних хвилювань, прийняття важких рішень. Ти повинна хвилюватись тільки за дітей і за мене, маленька. Тебе б міністром охорони здоров'я, Арсене, засміялася Софія. Мене б кудись вище. Я багато що змінив би в нашій країні, задумливо проказав Арсен. А що саме, поцікавилася Софія. Напевне, стиль господарювання. Ми найбагатша країна в світі, а живемо як... Ти не була за кордоном, не знаєш, відповів він на її запитальний погляд. О, та ти революціонер, Арсене. Потрібно бути або революціонером, або байдужим до долі країни йолопом і жити тільки для власного задоволення, як переважна більшість моїх колег. Я тут розробив деякі плани, міркування –